Mimo że za oknami jeszcze ciemno, to mówimy już Państwu dzień dobry, bo na zegarach czwarta, więc czas zacząć dzień. Dzisiejszą audycję Trójka Budzi realizuje Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a na rozgrzewkę, na początek, zagramy dla Państwa Independent Love Song od Trójka. Scarlett. Program trzeci Polskiego Radia. Nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song to be together and Sent centymetr albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Osiem minut po godzinie czwartej. Dzisiaj mamy czwartek, za nami 334 dni w 2023 roku. Przed nami jeszcze 31 dni i pożegnamy ten rok. Wschód słońca dziś pojawi się o godzinie 7.20, zachód o 15.28. Łącznie dzisiejszy dzień trwać będzie 8 godzin i 7 minut. Imieniny obchodzą Andrzej, Fryderyk, Justyna, Konstancjusz, Maura i Zbysława. No a propos tego Andrzeja, to dziś oczywiście mamy Andrzejki, ale oprócz tego święta w kalendarzu świąt nietypowych dziś również Dzień Pamięci Wszystkich Ofiar Wojen Chemicznych, Dzień Białych Skarpetek i Dzień Przestrzeni Osobistej. Bad Habits, Ed Sheeran już teraz w Trójce. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this'll be the last, but it probably won't. I got nothing.

Missing piece is found. Trzeci Polskiego Radia. If I didn't feel No More i Evidence to przed chwilą w Trójce. Dzisiaj 68. urodziny obchodzi prawdziwy muzyczny idol, czyli Billy Idol. Status gwiazdy przyniosła mu płyta z 83. roku, na której znalazło się m.in. wielki hit Rebel Yell, który jest piosenką o uganiającej się za Billym dziewczynie, którą nasz bohater ignoruje, bo zamiast kobiecych wdzięków bardziej kręcą go pieniądze. No i tak piękna niewiasta biega za Billym, a Billy jest w pogoni za pieniądzem. No i teraz Rebel Yell już pojawił się na naszej antenie. Na zegarach mamy 25 minut do godziny 5. Billy Idol już teraz w Trójce. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, you got a license for love, and if it expires, pray help from above. I'm there. Room well, it's hot and lonely. She sees me in too bed. What set you free? What brought you to me, babe? What set you free? I need you here. Well, it's out all night, you will let me in. This long, the dome is up, it's dead. Rebel Yell, she cried more, more, more. Wow, in the midnight hour. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję i z tobą wyloguję. Życie to trasa, a ja szeryfem lewego pasa. Wszystko w tyle. Kwaśne żelki, kilka zdartych płyt, jak pierwsze piosenki, tamten wokół błysk. Łapmy te momenty, są ulotne jak my, dlatego dziś chcę powiedzieć ci. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś. Wspomnienia nielimitowane, spacery tuż nad ranem. Zgubiłam zasięg, liczy się już tylko to, że każdą chwilę czuję. Doceniam i dziękuję. Życie to trasa, bas w głośnikach, a na deser macza. Wszystko w tyle mam jak killer. Jedźmy, póki mamy czas. Jak słodko kwaśne żelki, kilka zdartych płyt, jak pierwsze piosenki, tamten wokół błysk. Łapmy te momenty, są ulotne jak my, dlatego dziś chcę powiedzieć ci. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś tu. Dzięki, że Dzięki, że jesteś, to nowa piosenka od Lambery, którą skomponowała razem z Tripsem. Dzisiaj mamy 30 listopada i to jest chyba jakiś muzyczny dzień, tak mi się przynajmniej wydaje. Może to jakiś, nie wiem, układ gwiazd tego dnia jest taki, że powstają prawdziwe muzyczne perełki. Bo dzisiaj mamy m.in. rocznicę wydania genialnej płyty zespołu Pink Floyd, The Wall, właśnie pojawił się 30 listopada. No i ten album okazał się jednym z najlepiej sprzedających się w historii muzyki rockowej. Zdobył aż 23-krotną platynową płytę. No, ale dzisiaj jest też rocznica pojawienia się w sklepach płyty Thriller Michaela Jacksona, która stała się najlepiej sprzedającym albumem z muzyką pop z kolei. No i osiągnęła ona sprzedaż ponad 50 milionów płyt. Thriller, Beat It, Bad, Billie Jean to są jedne z hitów, które właśnie pochodzą z tej płyty. My gramy akurat teraz, jak Państwo słyszą, Billie Jean. Billie Jean to utwór, który opowiada o paniach, które myślały, że bracia Michaela Jacksona są ich synami. Around. People always told me Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewięć minut zostało do godziny piątej, a chwilę po godzinie szóstej będziemy dzisiaj łączyć się z Ameryką. Okazało się bowiem, że pogoda za wielką wodą pokrzyżowała plany przygotowań do świąt w Waszyngtonie. Silny wiatr przewrócił m.in. wielką choinkę, która stała, bo już nie stoi, przed Białym Domem. Ale na szczęście 41 choinek ozdobionych 10 tysiącami bombek i 80 tysiącami lampek stoją nadal nienaruszone w Białym Domu. Stoją i są motywem przewodnim akcji Dary Serca. Więcej o tej akcji, ale też o pogodzie, która utrudnia Amerykanom przygotowania do świąt, opowie Państwu nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski, z którym połączymy się jeszcze przed godziną 6.30. In Your Eyes i Peter Gabriel, póki co na naszej antenie. Love. I get so lost sometimes.